پسنگارونو کی ژوندون مزا کوي نو زماشنا زچزو سنگر تا وا خواگاشنا کلو بچی هدونا پسنگارونو کی ژوندون مزا کوي نو زماشنا زچزو سنگر تا وا خواگاشنا کلو بچی هدونا د سنگارو پژوند کا پوښوي وازماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا د کله کور ژوندون بیا خوان در کوي نو زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا پسنگارونو کی ژوندون مزا کوي نو زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا رازا چی زو غړا پو غړا و زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا اومه نکړو بتور غرو کی ما زلونا و زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا پسنگارونو کی ژوندون مزا کوي نو زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا چی پاک الله را ناراضی شی و زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا او پاک اسلام باندی بازار کړو خپل سارونا و زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا پسنگارونو کی ژوندون مزا کوي نو زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا چی دا ځوانان ټول را بیدار شي و زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا ز بسم الله فدا لیکم ورته نظمونه و زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا پسنگارونو کی ژوندون مزا کوي نو زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا پسنگارونو کی ژوندون مزا کوي نو زماشنا زچ زو سنگر تا وا خواگاشنا کړو بچی هادونا.